mokili bato basoranga yelongo ekomi biso na mokili oyo nakomi ndekoka mwa baninga bangai banso babolenge bango banso bazwi bolamu na mitali mpe na mituni ngai me tina ya mokili bakeli biso na mokili bato basoranga yelongo ekomi biso na mokili oyo nakomi ndekoka mwa baninga bangai banso babolenge bango banso bazwi bolamu na mitali mpe na mituni ngai me tina ya mokili juste maman.